¿Acció? ¿Ve? Sí. Me has pillado el punto, ¿eh? Vale, pues nada, tío, pa'lante. Pa'lante, pa'lante. Bona nit. Bona nit a tothom. Un altre dijous aquí al Judici a la Justícia. Ràdio Bronca 104.5 de la FM. El segon programa després de l'agost, de les vacances i descans. Pues més que necessitat, i també de la setmana passada, que amb la festivitat de l'11 de setembre, Dia de Catalunya, que va coincidir en dijous, tampoc vam fer programa. I bueno, per qui no ho sàpiga, us acompanyarem durant un parell d'hores des d'ara mateix fins a les 12 de la nit. I bueno, pues, com sempre us direm de quina manera podeu contactar amb aquesta Ràdio Bronca, amb aquest projecte col·lectiu de Ràdio Lliure, que com dèiem, pues, estem emetent el 104.5 de la FM ja fa més de 21 anys d'existència d'aquesta ràdio. Ara ja, després de dos canvis de dial, en aquest definitiu, ara temporalment 104.5. doncs, per qui tingui ganes de contactar amb nosaltres, sabeu que tenim un apartat de correus que és el 25.102 amb el codi postal 08080 de Barcelona, Carcelona. També tenim una pàgina web que són les 3w.radiobronca.info. Bronca, recordem que sempre és amb K. I per últim, en el tema internauta, una adreça per enviar emilios, que és rbronca@sindominio.net, també amb K, aquesta bronca. I bueno, pues, per la gent que tingui ganes de participar al programa en directe, i si no, pues, per qualsevol altra qüestió que vulgueu plantejar-nos, hi ha un telèfon que és el 933594900, que podeu fer servir tot el llarg del programa per dir-nos tot allò que us vingui de gust i participar d'una forma més activa, que no pas estant a casa a l'altra banda del transistor, que ja està prou bé, perquè això vol dir que us interessa el que fem per aquí, i això ens agrada molt saber-ho, però també ens agrada que participeu, vale? Així que us animem a fer servir aquest número de telèfon. I bueno, pues, dit això, recordar també l'existència d'altres ràdios lliures a les zones alliberades de Barcelona, com són la Ràdio Línia 4, Veïnets de Barri, emetent el 103.9 de la FM, que aquest any estan també d'aniversari d'emancipació, de 18 anys ja, si no m'equivoco. Oh, oh. I també està la Ràdio Contrabanda, el 91.4 de la FM, ja una mica més cèntrica a la seva seu, però amb emissió per tota Barcelona. I bé, pues, que el programa d'avui tenim diversos temes preparats, a part de bona música i agendes. De la revista que bonament ens va sorprendre ahir. Sí, d'això de la crisi. Especialment, exacte, la revista Crisi, que desglosa d'una forma bastant clara el funcionament del poder financer d'aquest sistema capitalista. També tenim algun document d'àudio que sí, acabarà de... Demà. O ens servirà per obrir boca, o acabarà de rodonir, sí, el que xerrem del tema. Segurament ens obrirà la boca, no? Sí, no? I també, doncs, ens permetrà veure on més aviat escoltar per què la persona que en aquesta revista firma com a Robin Bank, doncs, va decidir fer el que va fer, que és estafar aproximadament 500.000 d'euros a una trentena llarga de bancs i caixes del país, en aquest cas, de per aquí. Vamos, que ens farà una declaració d'intencions ben clara. Exacte. També pues, xerrarem de temes de judicis, perquè hem pogut participar en un judici aquesta setmana. També una gent amiga ens explicarà un episodi que té a veure amb l'ocupació i bueno, pues, amb les seves repercussions i danys col·laterals. Seguirem amb les lluites de l'Amadeu Caselles. Exacte. Que, tot i que ha deixat la vaga de fam, continua el peu d'en Canó, com sempre. També intentarem xerrar amb el nostre corresponsal a Nova York, el Julián. Això serà cap al final del programa, perquè ja ho hem dit altres vegades, que com que hi ha aquesta diferència horària, pues, i l'home té que currar i nosaltres a aquesta hora no correm, pues, ens hem de cenyir una mica. Exacte. A el que podem. De vegades ens surt bé, de vegades no. Però... I també, doncs, si hi ha temps, si no, s'intentarà que sigui en breu, perquè comença ja a marxar el temps, però donat que aquest agost no vam fer programa, doncs, creiem necessari també, doncs, comentar una mica què va passar realment a Geòrgia. Recordem que aquest estiu Geòrgia va decidir atacar una regió que es diu Ossètia del Sud, regió la qual el senyor Joseph Stalin fa una cinquantena, seixantena d'anys va decidir que formaria part de Geòrgia, país de Joseph Stalin, en concret. Geòrgia no l'ha tingut massa en compte fins fa poc i doncs aquest agost va atacar a Ossètia del Sud amb l'exèrcit a bombazos. Rússia va entrar a Geòrgia i va atacar l'exèrcit georgià en defensa d'Ossètia. El fet és que Ossètia del Sud és una regió que preferiria estar formant part de la Gran Rússia que no de Geòrgia, i Rússia doncs els va veure com aliats i els van a defensar. Això és el que tots ens comenten a viva veu, però molt probablement ja més, ja que un exèrcit com el georgià, molt petit, per si mateix no s'enfrontaria amb un exèrcit com el rus. Així que intentarem doncs desglossar una mica el per què una persona com jo creu que Estats Units ha estat implicat des del principi en aquesta agressió primera per part de Geòrgia, i on possiblement no només els Estats Units, sinó altres estats europeus i no europeus han estat pel mig, i quins interessos pot haver en aquestes regions del Caucas perquè pugui esdevindre el que alguns han comentat com una altra guerra freda. I tot això també amenitzant, no?, amb les últimes declaracions de la candidata a vicepresidenta dels Estats Units, Sarah Palin, que ha amenaçat directament a Rússia en ser atacada pels Estats Units. I bé, doncs si hi ha temps, desglossarem una mica això i començarem a entrar en aquesta matèria, i si no hi ha temps, doncs ho farem la setmana que ve, però suposo que aquest tema ens portarà a cua. No, això només acaba de començar, i una de les mostres també és la davallada que porten les últimes setmanes amb la crisi econòmica, que no és més que un reflex en certa manera, o la guerra de Geòrgia en aquest cas és un reflex de la situació econòmica que està patint els poders financers, que repercuteixen en nosaltres, per suposat, però... Bueno, com que això representava o pretenia ser una introducció dels temes, ho deixarem aquí, sí, sí, per fer-ho més dinàmic, i us deixarem un temilla de música i passarem amb el primer tema, que és el cas de l'Amadeu Caselles, i entrarem al tema penitenciari. Mentre escolteu la música, establirem una connexió telefònica amb una persona que ens informarà de les últimes novetats i de com està la situació actualment, ¿vale? Doncs us deixem amb Cojón Prieto de los Guajalotes, amb la cançó Carcelero, ja que el proper tema que parlarem serà del senyor Amadeu Caselles i la seva lluita. Així que per l'Amadeu, aquesta cançó. Cárcel de exterminio que tortura y asesina y te rompe el corazón. Vuelve locos a los hombres, la vida se enfermiza, entre rejas y garitas no hay lugar para el amor. No se busca una salida para que unos cuantos vivan, el hombre de la justicia cada día mucho mejor. Los que mandan el presidio que son sucios y mezquinos, como perros mal nacidos, nunca pedirán perdón. Carcelero, carcelero, no eres persona decente. Tu oficio es el más rastrero y tu corazón no siente. De la cárcel te crees el rey, porque te ampara la ley. Tu cerebro está podrido y tu vida ya la has perdido. heridos nunca pedirán perdón. Obediencia, autoridad y dar palizas al preso son tus señas de identidad. ¿Cómo disfrutas con eso? El FMI y el Banco Mundial controlan las vidas de todo el mundo. Los barrotes de la jaula son tan grandes que ya no los podemos ni ver. Las fronteras del mundo no se hacen con líneas en el mapa. Bé, som al programa La Justícia, com cada dijous. Per un error d'abans, doncs, mitja presentació no l'haureu escoltat molta gent i haureu escoltat la de fa dues setmanes, però bé. Pues dir-ho és que ara tenim una trucada que ens, per parlar de l'Amadeu Caselles, aquest pres que ha estat en vaga de fam durant més de 70 dies. Hola. Hola, bona nit. Bona nit. Com estem? Bé, aquí liant-la. Està bé. 76 dies ha estat l'Amadeu en vaga de fam. I no sé, com l'últim programa que vam parlar, però l'Amadeu va deixar la vaga de fam amb la promesa de que un cop recuperat físicament tindria ja els primers permisos i d'uns primers permisos doncs passaria a tenir el tercer grau. Passaria abans per un tercer grau restringit i després ja el tercer grau, el que és normal. I això pues, pot ser entre un any, com a molt, perquè ja tingui el tercer grau total. I l'Amadeu diu, ara que està a Brians 2, recuperant-se, que li costa molt, diu que si en un temps prudencial no veu cap moviment, per a que un moviment en el sentit de que és un moviment perquè es compleixin aquestes promeses, tornarà a iniciar la vaga. I ho té molt clar. Això és el que diu a l'última carta que ens ha arribat aquesta setmana. També explica que el director i el subdirector de tractament han anat a veure'l, han anat a fer una visita i ja li han dit, li han tornat a dir que no es preocupi, que estigui tranquil, que li donaran els permisos i el tercer grau, però que no faci soroll. Vamos, que per lo que estem parlant... sembla que segueixen amb el seu plan xantagista, no? Sí, han sortit unes notícies en algun diari dient que el Departament de Justícia desmenteix que se li hagi promès el tercer grau. Però és la dinàmica que ells portaran sempre, no? No ens ha de preocupar que diguin això, perquè és la seva... Ells han de dir això i nosaltres hem de dir l'altre. Vale? Però d'aquí... Fora de lo que es digui públicament, pues nosaltres ja sabem lo que hi ha. Sabem que no tenen, o sea, que li acabaran donant, perquè és lo que toque. Vale, per lo que tu ens expliques, veiem alguns interrogants, per exemple. Vale. El primer és de qui surt el compromís de realitzar aquesta promesa que li han fet amb ell. I segona és aquest compromís s'ha reflexat per escrit? No, per escrit no, evidentment. Uh-huh. I qui ha donat la cara, qui ha anat a veure l'Amadeu i li ha promès que això es compliria, és un representant del síndic de Greuges, que es diu García i Clavel, sí. Ignacio García i Clavel, que havia estat també secretari de la Direcció General de Presons ocupar el mateix càrrec que avui ocupa el batlle. I en què l'Amadeu també té confiança en aquest, tio, el García i Clavel. Llavors va ser ell qui va anar a l'Hospital de Terrassa, qui va parlar amb l'Amadeu i amb qui van posar-se d'acord. I l'Amadeu ha deixat la vaga sobretot perquè confia en aquest personatge que es diu García i Clavel. Vale. El que és curiós és que sent un representant del síndic de Greuges i amb l'experiència en el tema penitenciari pues, no hagi sortit d'ell mateix de reflexar aquesta... Vale. Ell no pot reflexar un compromís que han de portar a terme un altre organisme i unes altres persones, però sí que pot fer un redactar alguna mena d'informe perquè quedi constància a nivell de síndic de Greuges. Això no ha passat, no? Es va comprometre en redactar uns informes positius, sobretot en relació al procediment que hi ha, el recurs que hi ha pendent a l'Audiència Provincial sobre la refundició de condemnes. Val? Llavors faria un informe favorable en el sentit de dir que, bueno, que per raons humanitàries i de resocialització, doncs l'Amadeu li correspon que se li refundeixin les penes al límit legal de 20 o 30 anys. Vale. Bueno... Això sí que es va comprometre en que faria aquest informe, encara que no l'ha fet encara, ja veurem. Clar. Que aquí és on diem nosaltres que no hem de parar, malgrat hi hagi aquesta mena d'acord o de compromís, no hem de parar de pressionar el síndic de Greuges, de pressionar la Direcció General, en aquest punt també, no? Ells li demanen ara silenci, però s'ha de recordar que aquest pas per part del síndic de Greuges ha vingut després de que alguns mitjans de comunicació oficials d'aquests mitjans burgesos es comencessin a fer ressò de que hi havia una persona presa que estava en vaga de fam des de feia més de 60 dies en aquells moments. Inclús en algun diari sortia el nom i cognoms de l'Amadeu i part dels seus antecedents, sobretot en el comentar de que molt possiblement, en aquest cas va ser en una editorial o en una columna editorial, que no el deixaven en llibertat pel fet de que fos anarquista. Quan això, un diari com el que és el Periódico, que entre altres coses, doncs, una de les coses que se li denuncien és que és el vocero de l'Estat, en aquest cas el PSC, doncs suposo que és un dels motius pels quals van arribar a fer aquest pas. De fet, el síndic de Greuges, bueno, el representant aquest, el senyor García i Clavel, quan van a veure l'Amadeu li va dir que és que venia aquí perquè ja no aguantaven més la pressió que estaven rebent. I de fet, quan aquest senyor estava parlant amb l'Amadeu, la Via Laietana estava tallada, el trànsit de Via Laietana va ser tallat una hora aquell matí. I el jutge de vigilància s'havia escapat del jutjat, estava el jutjat escoltat per Mossos d'Esquadra, que no deixaven entrar a ningú sense identificar-se abans. És a dir, va haver hagut molta pressió al carrer. És un jutge foguista, aquest. Eh? Un jutge foguista. Em recorda ser jutge de Lleida, també, que ja se l'ha... Quina casualitat, sí. Oh, potser són família. Ja. Bueno, sí, va marxar. Ja sabien que nosaltres anàvem cap allà i justament la funcionària que porta l'expedient de l'Amadeu i el jutge no hi eren. Però bueno, ens va servir igualment, vam presentar aquell dia molts escrits demanant el tercer grau de l'Amadeu. Es van presentar més de 50 escrits firmats que es van firmar ja al carrer. Tot i els impediments que ens van posar els Mossos d'Esquadra per poder pujar i poder-los presentar. I després tenim també un testimoni especial que és el Tardà d'Esquerra Republicana, el parlamentari de Madrid. Sí. Aquest home va fer unes declaracions el dilluns passat per la ràdio d'Osona, de Torelló, i va dir que ell sabia i li constava que la Direcció General s'ha compromès a tot això que hem dit. Aquest home això ho pot repetir tantes vegades com calgui. O sigui, no són coses només del grup de suport ni del propi Amadeu, sinó que hi ha aquest home que pot repetir-ho, que ell sap que aquest compromís existeix i que s'ha de complir. Això està bé. De fet, no és l'únic, no?, que també ha demanat explicacions sobre el cas de l'Amadeu. Com a diputat, dius? Sí. No, està el Joan Herrera, també, que també va firmar un escrit presentat davant de la Direcció General. D'Iniciativa per Catalunya. Sí. Però que hagi vingut a manifestar-se... No. Allà a la porta de l'Hospital Penitenciari només hi ha el Tardà. Està clar. Clar, Iniciativa són un partit de govern. No sé, sí, clar. Són uns fatxes, però bueno. I res, pues comentar-vos que l'Amadeu està molt animat, però que li està costant molt recuperar-se de la vaga. Segur. Es queixa molt de que li fan mal tots els músculs, que se li inflen molt les cames i els peus, que se li ennuvole la vista... I el cuiden bé, el tracten bé. Com... Te'n preguntes que si el tracten bé? Sí, que si l'estan atenent bé, cuiden bé perquè recuperi. Pues ell quan ha entrat ha ingressat a Brians, que això va ser després de 4 dies de que deixés la vaga i ja el van portar un altre cop cap a la presó, li van dir que havia d'anar a infermeria i ell s'ha negat a anar al departament d'infermeria. Perquè diu que si està al mòdul es recuperarà més aviat, perquè l'alimentació és una altra, caminarà i no estarà ja tot el rato al llit. Clar. I ell, ell es creu que el que ha de fer és caminar i... Home, està clar que pels seus músculs, que ara mateix no només estan mal alimentats, sinó també atrofiats d'haver-se passat 76 dies quiet, o 80, perquè dius que ha estat 4 dies més a l'hospital... Sí. 80 dies quiets, un dels possibles motius del dolor és aquest atrofiament. I una manera per solucionar-lo és començar a donar-los un altre cop activitat a mesura que vagi menjant. No ha estat mai quiet, sempre s'ha mogut, cada dia caminava. Cada dia caminava, encara que fos pel passadís de l'hospital, pues es moveia, perquè eren les recomanacions d'altres presos que havien fet vagues de fam, sobretot en especial el manual dels presos del Grapo, ell l'ha seguit al peu de la lletra. I recomanen caminar, recomanen prendre el sucre, l'aigua, i això és el que he anat fent. O sea, que per això està tan bé, perquè altres presos... Per això ha resistit 76 dies, clar. La primera vaga va començar amb un altre pres que li deien el Casquero, que als 60 dies ja havia perdut completament el cap. Ja no sabia on estava, no sabia qui era, perquè no havia seguit aquestes recomanacions del sucre, de l'aigua, del caminar. Però l'Amadeu ha fet moltes vagues i ja sap com ho ha de fer. Molt bé, així doncs... La setmana que ve us explicarem més coses, perquè aquest cap de setmana l'anirem a veure i... Perfecte. Vale, vale, sí, sí. Pues transmet-li tota la força i amor des d'aquí. Ja li explicarem. Molt bé. Això mateix. Vale. Doncs... Va, un petó. D'acord. Gràcies per la informació. Fins la setmana que ve. Salut. Vale, bona nit. Salut. Vinga, bona nit. Salut. Salut. Bueno, pues ahí ha quedat la contrasenya, està clara, no?, que de moment tot el que hi ha són paraules, a part de que ell està posant de la seva part, perquè realment ha complert la seva part del tracte, que és deixar la vaga de fam, i deixar que el portin a Brians 2, que era on el volien portar des del començament, i de moment només hi ha paraules, per tant hem de seguir apretant com si la cosa estigués com fa 2 setmanes o 3 setmanes, perquè aquesta xusma no agafi l'amnèsia habitual que ens tenen acostumats i facin alguna artimanya estranya i tornin a deixar-lo tirat. Bueno, si el més important amb el que dèiem és que la pressió, la qual s'han vist sotmesos i per això han arribat a on han arribat, continuï. Està clar. Bueno, com sempre, el que hem dit altres vegades, no? És llastimosament trist, però al mateix temps reconfortant a nivell de revolucionàries que som o ens sentim, doncs veure com s'ha de moure tanta i tanta gent i fer anar tants i tants papers i fer tantes mogudes al carrer i aixecar la veu tantes vegades perquè algú que està escrit en una punyetera llei s'acompleixi, no? Però bueno, al mateix temps, pues, ja diem, ens reconforta, pues, perquè la gent responem i ens, ja ho hem dit altres vegades, l'únic fa la força i aquí estem resistint també al seu costat. I això ens anima a nosaltres i anima a la resta de la gent. I a la gent escèptica també li fa obrir una miqueta els ulls. no? Perquè molta gent d'aquesta que defensa aquell discursillo de que qui està al talego per algú serà, pues suposo que s'haurà sorprès una mica de veure doncs, com han transcorregut els fets amb el cas de l'Amadeu, no? El seguiment mediàtic que s'ha fet. Jo, no, la veritat, a nivell mediàtic no he vist gaires coses de les que s'han publicat, només he anat escoltant les opinions que hem anat traient per aquí i tal, però penso que una persona de fora d'aquest ambient pues, haurà pogut per lo menos respondre's uns quants interrogants d'aquests típics, no? Com és possible que una persona estigui en aquesta situació, com és possible que s'arribi a l'extrem de 76 dies en vaga de fam, com és possible que aquesta persona tingui tant de suport al carrer, etcètera, etcètera, no? I això no, jo, sempre està bé. Els mitjans realment, no? Jo el que vaig veure va ser, com deia el diari que deia abans, primer doncs que aquests dos diputats dels quals parlàvem, el senyor Herrera i el senyor Tardà, havien enviat una carta per poder-lo veure, que la direcció els deia que si que ells no podien demanar, que ho havia de demanar el pres, i que si el pres ho demanava havia de deixar de veure algun dels familiars o amics que tenia perquè ja tenia tot el cupo complet, o sigui, intentant impedir-los i veure'ls. I el que més em va sorprendre és això, un article d'opinió en forma de columna, no recordo ara de quin escriptor era. Sí. Tu te'n recordes? És que sé que us el vaig enviar per correu i el dec tindre fotocopiat, però no l'he trobat avui per casa. Es diu Terri Cabres, això. És un professor de filosofia de la Universitat de Girona. El vam llegir aquí, no? Aquest sí, exactament. Pot ser, sí, sí. Jo no hi era aquell dia, però... I bé, el que em va sorprendre sobre això, no? Que comparava de que si fos un banquer, si fos un polític, si fos qualsevol altra persona, estaria al carrer, no ho està perquè és anarquista. Aquesta frase realment va ser el que, quan ho vaig llegir, el que em va fer ràpidament agafar aquell article, buscar-lo per internet per poder-lo enviar a la gent de l'assemblea, bueno, la gent de suport a l'Amadeu, perquè veiessin quin ressò estava agafant, i em va sorprendre realment, perquè són coses que no s'acostumen a veure en aquests mitjans de comunicació. Jo me'n recordo del seu nom, no perquè ara hagi publicat aquest article. Aquest home fa 8 o 10 anys va publicar un article semblant, però parlant de mi, en un dels judicis que em feien, i es va notar també, es va notar molt, no? Són els mitjans grans, burgesos, de comunicació. I a més, en aquest cas, és possiblement el que està més a prop del govern de la Generalitat. Sí, i aquest home també, ara fa, era l'any, a principis dels 90, anava desinteressadament a la presó de Brians, a fer classes de filosofia als presos que encara hi havien de l'època de les Olimpiades, de la ràtzia olímpica del Baltasar Garzón, aquest anava a fer-los classes. O sigui, no són casualitats aquestes coses. I el Tardà va prendre una postura molt clara durant la lluita del cinema Princesa. Aquella època, el recordo jo. O sigui, que cadascú té la seva història, clar. Sí, sí. I llavors... Jo he vist una molt gran contradicció entre la postura de les persones i la postura de les institucions. El Tardà ha tingut una postura, però el seu partit polític, ell sabrà els problemes que ha tingut. I no parlem del senyor Herrera tenint en compte que la seva organització és la que s'encarrega d'interior. Clar, de fet això és el que vam analitzar fa un parell de setmanes amb tu, no? Que dèiem com és possible que dos parlamentaris facin la passa aquesta i tal i la direcció general els hi faci aquesta resposta quan els seus respectius partits polítics estan en els càrrecs que prenen aquestes decisions. És tan senzill com que el partit mogui els fils que s'hagin de moure i es faci la visita oficialment. Igual que quan fan la carta, fan una carta demanant permís al director general per entrar a una presó de Catalunya. Està bé que facin la carta, queda educat. No, a més em sembla que era però... directament a l'hospital, perquè ja estava a l'hospital quan havien fet la carta. Vale, però hi ha una comissió de justícia al Parlament de Catalunya i està dintre del Departament de Justícia, que és el departament del qual depenen totes les presons de Catalunya. Llavors Esquerra Republicana en aquests moments és un partit de govern i té membres en aquestes comissions. El que podria haver passat és que no pogués entrar el Tardà, però pogués entrar una altra persona de la mateixa corda, del mateix partit. Clar. Això ni s'ho van plantejar. Aquí és el que tu dius, que, bueno, que es plantegi veure què fa amb aquest partit o, No, per això ja sé que ho té clar. Ja n'he parlat amb ell, ell diu jo sóc un socialdemòcrata. Això ho va dir a la ràdio l'altre dia, a la ràdio d'Osona. Quan el vam criticar una mica, perquè també, bueno, era un diàleg. Ell estava al telèfon i nosaltres estàvem en directe i el vam criticar una mica. Llavors es va plantar i va dir jo sóc un socialdemòcrata dintre d'un partit de socialdemòcrates i no qüestionem les presons. Quan nosaltres li dèiem és que nosaltres volem acabar amb totes les presons, ell va contestar això: jo no estic qüestionant les presons com a institució, el que estic qüestionant són les actuals condicions que pateixen els presos. Bueno, doncs ja està, tu estàs allà, jo estic aquí, i en aquest punt de l'Amadeu Caselles hem coincidit, i endavant, sí, endavant. I s'acabó. Sí, bueno, endavant. De totes maneres, la vergonya flora de tant en quant, no poden evitar. Socialdemocràcia i feixisme són sinònims per mi, però bueno, cada qual faci el que tingui a su manera. Bueno, doncs ahí queda el tema. Aquest tema, el que està clar, ja ho hem dit altres vegades, que quan xerrem de casos concrets no volem personificar, sinó que el que volem és reflexar precisament tot això, aquest sistema penitenciari, que és una bogeria, i no volem millores, sinó el que volem en realitat en el fons és acabar amb les presons. I des d'aquí, doncs, el missatge solidari amb tota la gent presa lluitadora, no només amb l'Amadeu, que també l'estem aquí recolzant, sinó amb la resta de gent presa lluitadora que està cada dia xupant a l'ego. Dèiem que teníem un temilla. Sí, podem posar aquest tema. I volia fer un comentari abans també de tema talegos, perquè al final m'he inspirat. Però resulta que tinc per aquí un llibre que es diu Manual d'Ejecución Penitenciaria, Defenderse de la Cárcel, editat per Càritas i escrit per un personatge que es diu Julián Carlos Ríos Martín, abogado, doctor en Derecho Penal, professor de Derecho Penal de la Universidad Pontificia Comillas en Madrid. La cosa és que aquest llibre l'hem pillat i l'hem recomanat moltes vegades a gent presa, perquè té una pila d'informació i realment el subtítol Defenderse de la Cárcel està prou encertat, perquè si no tens aquesta informació te les passes encara més canutes. Però bueno, a l'altra mà tinc una altra cosa, que és una carta que m'ha enviat un col·lega, que és una persona que és d'Alacant i que l'han fotut al talego un any i uns mesos per una qüestió d'una baralla, no sé, no puc concretar més, però la història és aquesta, el mòbil de l'ingrés a la presó. I llavors jo faré una cosa, primer llegiré un parell de coses del llibre i després us comento quatre coses de la carta. Vale. Del llibre, en l'apartat 2, que es diu Lugar de cumplimiento, traslados y conducciones, hi ha un subapartat que és el número 2, o el punt número 2, diu cuáles son las razones que justifican la proximidad de la cárcel al domicilio habitual de la persona condenada. Llavors ens fa servir alguns articles de la Constitució espanyola i de la legislació penitenciària actual. El primer article que menciona és l'article 25 de la Constitució espanyola i el número 1 de la Llei Orgànica General Penitenciària, que coincideixen amb que el compliment de les penes privatives de llibertat ha d'estar orientat a la reeducació i la reinserció social de les persones preses. Vale? Llavors, quan parla del tema de l'àmbit de compliment, diu, a l'article 12.1 de la Llei Orgànica Penitenciària i el 9 del Reglament Penitenciari diuen la política de redistribució geogràfica de los penados debe estar encaminada a evitar el desarraigo social de los mismos, procurando que las áreas territoriales coincidan en la medida de lo posible con el mapa del Estado de las autonomías, dedicándose a los penados de cada área la totalidad de la capacidad de los centros de cumplimiento que en la misma se ubiquen. Vale. Després ens fa també saber que hi ha un article, que és el 116.3 del Reglament Penitenciari, que diu que la Direcció General d'Institucions Penitenciaris ha de disposar de departaments específics per programes relatius a drogodependències ubicats en diferents àrees geogràfiques, qüestions que farien que una persona no pogués estar amb un talego a prop de casa seva per raons determinades, etc. I ja per últim ens diu que aquest mateix article diu que si para individualizar el tratamiento y proceder a la clasificación se debe tener en cuenta el historial personal, el medio al que probablemente retornará, etcétera, se hace necesario que el contacto del recluso con este entorno sea continuo. ¿Vale? En definitiva, tot això per arribar al punt de que, por un lado, se favorezca el contacto activo del recluso con la sociedad y, por otro, la necesidad de evitar el desarraigo social que entorpezca el proceso de integración social y de recuperación personal. En definitiva, una persona que està xupant a l'ego ha d'estar el més a prop possible de la seva família, dels seus col·legues, de la seva persona que la defensa legalment, o sigui, abogat o abogada, etc etc etc. Vale? I ara passo a la carta. La carta del col·lega em fa saber, a data 10 d'agost del 2008, que s'ha tirat una setmana incomunicat des del diumenge anterior per ser traslladat des d'Alacant a Pontevedra. I en aquesta setmana sense que els hagin deixat dutxar-se ni canviar-se de roba i totalment incomunicats amb aquests furgons que fan servir per les cundes, que n'hi diuen els trasllats, l'han fet anar de la presó d'Alacant a la presó de Villena, després a Picassent, després a Teruel, després a Daroca, després a Zuera, després a Nanclares, després a Bonse, i després aquí ella es regala amb el mapa, pues, amb dues frivolitats, una és su puta madre i l'altra el perro de su padre, i per fi Pontevedra. Vale. Hauríem de dir, per exemple, surt d'Alacant. Dona una volta a Espanya passant per Catalunya. On està Villena? Villena, pues, així, Murcia, per com està el mapa, no, més amunt, a prop de València. Castelló, València. València, sí, perquè sur... Picassent és València, vale, València. Vale. Villena deu ser, sí, entre... Múrcia, tu creus? És possible, clar, sí, jo crec que sí. Clar. Vale, correcte, doncs pues Múrcia, València, Terol, Daroca és Saragossa al sur, Saragossa. Zuera és Saragossa al nord, Nanclares, si no m'equivoco, és a Navarra o a Donosti? No, és Vitoria. Vitoria, correcte. Àlava, vull dir, Àlava. Vale, Bonxe és a... Nanclares de Oca es diu, no? Sí. Vale. Bonxe em sembla que és a... com se diu això? A Cantàbria o Astúries, i després per fi Pontevedra, que sí que és Galícia. Galícia, no, ha donat una volta a Espanya. O sigui, en lloc de fer la línia recta que es podria veure davant del mapa de la península ibèrica, de la Cana a Pontevedra, bé, em sembla que no es pot... Bueno, sí, per carreteretes petites es pot fer. Si ho fan per autopistes han de passar per Madrid, sí o sí, però bueno... No, sé per uns amics que van anar de Granada a Galícia i van haver de passar per Madrid per poder passar per vies ràpides, però sí. Però ells han fet la via més llarga que han pogut. Ell mateix diu: "Me alegro de poder saludarte todavía después de hacer el camino de Santiago en una semana." Vale. Bé, a tot això, línia recta o camino de Santiago, també hem de tenir en compte que en els furgons aquests en els que traslladen a la gent presa, pues són uns furgons que a dintre també tenen unes subcel·les, no? Així, tipus pseudo-cel·les, no? Diguéssim, amb les que va la gent presa allà separada, i de cada vegada que paren i pugen i no sé què, pues també han de fer uns controls, no? D'accés al talego, de sortida del talego, i tot això, pues, com diu, completament incomunicat. Nah, és més que res, pues, perquè com que estàvem xerrant del que estàvem xerrant, és del tipus de coses que a mi m'emprenya molt, no? Perquè per una banda veus que un tio, tot un catedràtic, pues, té molt bona voluntat a l'hora de voler facilitar, entre cometes, l'accés a una informació que teòricament, des del nostre punt de vista, sense ser socialdemòcrates, però en aquest punt podríem coincidir amb el tipus aquest que deia que era socialdemòcrata, qualsevol direcció de presó hauria de posar en disposició de cada persona presa quan es fota dins del talego, i la realitat. I la realitat, pues, com sempre ho hem dit, supera la ficció. Per tant, aquest llibre, Manual d'Ejecución Penitenciaria y Defenderse a la Cárcel, per mi parla de ficció, ciència-ficció, així de clar. I nada, pues això, que no tenia molt preparat, però al final m'ha sortit. Home, així. Està claríssim, sí, molt bé. Sí, i nosaltres seguirem parlant d'aquest llibre i de les cartes dels presos, sí. I el contrast que hi ha, la teoria i la pràctica. Està clar. Llavors, bueno, pues, els socialdemòcrates que diguin el que vulguin, i nosaltres diem el que volem també, sí, no? I cadascú al seu bàndol. El que ens diuen els presos, nosaltres diem el que ens diuen els presos. Ahí està. Més o menys és això. Sí. Molt bé, doncs per mi ja podem passar la música. El que podia dir també és, veient l'hora que és, que falta un quart d'hora per les 11, amb un paroncillo? Sí, però no, va dir, posem la cançó que dèiem de posar, també en relació als presos, i ja directament podríem passar aquesta entrevista, que s'escolti l'entrevista i després ataquem nosaltres amb el debat. Sí, no. O prefereixes fer-ho al revés? Bé, o... Més que res perquè tinc una penya pendents de que els truquem per parlar-los d'un assumpte d'ocupació i probablement ens portarà menys estona. Podríem posar la música, xerrar amb aquesta gent i després ja passar, vale, i pues, fem un, sí, bloc. Pues vale. Jo tinc un comentari més encara sobre el tema Caselles. Ah, doncs pues fes-ho ara. Sí, home. Bueno, no sé si havíeu llegit una carta que va escriure el Franqui a favor, sí, del Caselles. L'havíeu llegit. Es va publicar a molts llocs. El Franqui en aquests moments està en un tercer grau precari perquè l'estan represaliant per la carta aquesta, per haver-se solidaritzat amb el Caselles. El Contrainfos d'aquesta setmana jo encara no el tinc, i aquest que veig penjat és antic. El Contrainfos aquesta setmana, m'ho ha explicat el Franqui, ja dona compte de les represàlies que està sent objecte, únicament per haver fet l'article, únicament per dir s'ha de ajudar l'Amadeu Caselles i per haver explicat coses que ha explicat l'Amadeu Caselles que ha vist dins de l'Hospital Penitenciari de Terrassa. Per haver fet això ja l'han sotmès a un interrogatori, ja li han incoat un expedient sancionador disciplinari i veurem com acabarà. Això... Ja dic, tothom que pugui que llegeixi el Contrainfos, que és, la informació és molt de primera mà, i bueno, igual que la que estic donant ara, que me l'ha donat el propi Franqui, però vull dir, ell quan només ens hem vist un moment i m'ha dit, mireu el Contrainfos que està molt ben explicat. Això em recorda si voleu, puc llegir la nota del Contrainfos, vale, que veig que no és molt llarga. Vale, molt bé. I així ja sortim digues. De dubtes. Sí. Aviam. Espera, que me l'amplio un pel més, que si no, no ho veuré, que ho miro directament de l'ordenador. Vale. Doncs comença així. L'acabo a perdre. Vale. En Franqui li han obert un expedient disciplinari arran d'un escrit que va realitzar en suport al pres Amadeu Caselles. El motiu de l'expedient és una suposada falta de respecte a les institucions penitenciàries i podria significar una sanció d'un mes de tancament parcial a la secció oberta de la Model, d'on només podria sortir per anar a treballar. Si fos denunciat o algú que es carallés contra ell degut a la carta, podria perdre el tercer grau i ingressar de nou a la presó. Mentre això es resol, la presó Model ha reduït en Franqui els permisos de cap de setmana. De les tres nits que dormia fora, n'hi han restat una, i li aplicaran un horari setmanal més restringit durant els pròxims dos mesos. Sí, ja està. Això de la denúncia o la querella? Home, estan dient que si el fiscal obre diligències, doncs ja hi som, clar. Que torna a tenir una qüestió penal en tràmit. Sí, ja, sobretot ja, tenim llibertat d'expressió. Exacte, jo és el que anava a dir abans, que jo ho enllaçava amb les paraules de la companya que ens oferia aquesta informació quan deia que els directius de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació, ho dic així amb rentintint, vale? Pues li havien dit que tot això aniria correctament mentre ell estigui callat. Sí, clar, per favor. Són fatxes de merda. Hi ha gent que interpreta que no els interessa a la direcció general, al poder, no li interessa que altres persones preses sàpiguen que l'Amadeu ha aconseguit el seu objectiu. Però per mi aquesta no és ni l'única ni la correcta interpretació. Per mi, quan a l'Amadeu li diuen tu calla, estan continuant les represàlies directes contra l'Amadeu. Ells saben perfectament que per moltes persones preses que coneguin la veritat del que ha aconseguit l'Amadeu i com ho ha aconseguit, saben perfectament que Amadeus no n'hi ha gaires i que no gaires més presos es posarien en vaga de fam durant 76 dies encara que estiguessin segurs de que al cap de 76 dies tenen l'objectiu aconseguit. La direcció general sap que això no passa. Amadeus, desgraciadament, no n'hi han gaires. Igual que Franquis. O sigui, quan al Franqui li diuen el càstig te'l posem perquè tu estàs fent córrer una sèrie d'informacions que ens perjudiquen, no estan pensant realment en el prestigi que no tenen ni tindran mai com a institucions penitenciàries, sinó que estan pensant en represaliar a una persona concreta, en aquest cas, al Franqui. I ja està. L'altre és una explicació política que ni és correcta ni se la mereixen. No. Està clar. Van contra ell i volen acabar amb aquesta gent. Amb la gent que se'ls hi enfronta, volen acabar. I de retruc jo crec que toques un punt molt important, i és que aquestes setmanes o aquests últims mesos que hem anat parlant del cas de l'Amadeu, o quan hem xerrat amb el Franqui també, hem comentat una pila d'informació i hem parlat de publicacions i de premsa oficial i alternativa i una sèrie de mitjans que malauradament no arriben ni de conya a la majoria de gent presa. Clar. O sigui, estem parlant d'informació que es mou al carrer i que una persona del carrer pot tindre allà abast en funció de les inquietuds que tingui o de la seva, del seu tarannà polític o el que sigui, però una persona presa malauradament no té abast a tota aquesta informació. I això també és un altre dels punts que de retruc pues, ells intenten matxacar aquestes persones, però també ho fan servir de retruc per seguir mantenint aquesta, bueno, l'aïllament que ja ha generalitzat a les presons, així de clar. L'altre dia vaig estar en una conferència que va donar un home que es diu Iñaki Gil de San Vicente. És un veterà de la lluita basca, un veterà, potser té un parell d'anys més que jo, ha passat per les presons, ara hi té gent, hi té la filla. La conferència la va donar a Girona. La sala estava atestada de gent, un centre cívic. I va explicar coses que jo me les imagino, si vols, però que jo no tenia constància. Nosaltres sabem algunes coses de les presons, però clar, aquest ha estat dintre i a més ara hi té la filla. Llavors diu que totes les cartes que la seva filla rep i que la seva filla escriu, totes absolutament, no és que passin censura, és que passen per un estudi psicològic exhaustiu. És a dir, hi ha tot un equip de funcionaris del Ministeri de l'Interior dedicat a filtrar les cartes. I els equips aquests a vegades són d'objectius individualitzats, o sigui, 5 o 6 funcionaris estudiant una persona presa. Per veure si envia missatges, per veure com està, per veure-ho tot. Per veure, exactament, no, però també sobretot això va dir, les debilitats. Per veure per on hi ha una esquerda i per on poden moralment consumir-lo, el pres. Sí. Això em recorda els mètodes que fan servir els jueus, no? Allà amb la gent presa també. Israel, això, home, esclar. Sí, home, sí. Home, de fet, els Mossos d'Esquadra van estar, entre altres policies exteriors que han vingut aquí a fer cursos, una d'elles és la policia d'Israel i, més concretament, el famós Mossad israelí. Que ja només el nom fa tremolar molta gent. Ara que dius això, bueno, digues. No, què més, què més? Vull dir... No, tot, o sigui, totes les comunicacions, ja no cal dir que els locutoris ja hi compten, que hi ha micròfons, és que ja hi compten. I els carcelers no se n'amaguen de que escolten tot el que es diu, perquè després els hi fan notar. Clar. Avui li has dit això, avui t'han dit allò. Després els hi fan notar directament amb ells. Això era el dissabte. El dissabte, dia 13, dissabte passat, que jo estava escoltant aquest home. I en un moment va dir, diu, estan fotent a la presó gent perquè els relacionen amb entitats que encara no són il·legals, em deia dissabte, deia en públic. Es referia a ANB, B baixa, que és l'Acció Nacionalista Basca, que és la coalició on es van refugiar per anar a les últimes eleccions, els bascos Abertzales, i es referia al Partit Comunista de les Terres Basques. Diu, a qualsevol que relacionen amb aquestes dues organitzacions i que veuen que són de la gent dirigent, de la gent que porta les responsabilitats de més amunt, doncs els hi estan fent acusacions fiscals de 6 anys de presó. I encara no són declarats il·legals. Això ho deia el dia 13, avui és dia 18, avui han il·legalitzat el Partit Comunista de les Terres Basques i abans ahir... fa dos dies van il·legalitzar Acció Nacionalista Basca. Sí. O sigui, van com una pisonadora, com una locomotora, deia l'Iñaki Gil de San Vicente. Diu, són una locomotora que se'ns està tirant a sobre i nosaltres tenim una locomotora però en aquests moments no n'hi ha prou, no té prou força la nostra per aturar-los amb ells. Ajudeu-nos. Està clar. I hi ha molt poca reacció. Jo aquí a Catalunya veig molt poca reacció. La gent va veient que les hòsties van a Euskadi de moment, sí, sense saber que després vindran aquí. Com sempre, com sempre. Vindran aquí. És que és molt greu el que està passant allà, perquè és ficar a tothom al sac del terrorisme, tot és ETA, i és la política que està Garzón, el Olmo i la mare que els va parir. És el filó. Perquè estan cansades, no? Però és la veritat. Sí, és veritat. Que vaya personatges i vaya política, la del PP, la del PSOE, la de tots els partits. Exacte, jo diria més, ja no és la política. I de la justícia. No és només la política del Garzón, de l'Olmo, sinó és la política de tots els demòcrates. Sí. La política del sistema, penya. Sí, sí. No, dels demòcrates, en general, directament. Sí, sí, sí, sí. Sistema demòcrata o no demòcrata. O sigui, tens Iniciativa als Verds, tens Esquerra Republicana... Sí, tots aquests són demòcrates. Sí. Algunes tots veus demòcrates. Com així que salten, alguns pel seu cantó fan articles al diari. Bueno, també els paguen per això. Ja. Han d'omplir les columnes, no? Ja. La història és que el filón, no, del terrorisme és un filonaco que s'han trobat allà de puta mare, que fa molts anys que estan explotant, perdó l'expressió, per cert, perquè ja fa molts anys, no, que per exemple organitzacions armades d'aleshores pues, denunciaven el paper que certa organització armada portava i alertaven de les conseqüències, no? I bueno, pues cadascú amb el seu front va anar tirant milles, però el que està clar és que tot això acaba afavorint a l'Estat. Mm. Aquest sistema demòcrata o no, és un filonaco. Diuen terrorisme i a fora d'Euskadi la gent es calla i consenteix. TV1, la 2, Telecinco, Antena 3, totes aquestes teles de satèl·lit, totes aquestes, i bueno, i les altres també, perquè a TV3, a, no, no, a totes, és que és tot el mateix, és que ja, abans de que ells fossin il·legalitzats ja eren terroristes, i ningú ho dubtava, no hi ha cap veu crítica, te bombardegen de les 10 del matí o des de les 8 del matí, fins a les 2 del migdia, que s'acaba la tertúlia política i comencen les notícies i a tot arreu t'estan dient que són terroristes, la gent és una inculta perquè no es preocupen per enterar-se'n de res, tenen odi ficat al cos, a lo diferent, no entenen el fet diferencial, ningú els hi ha explicat, desconeixen, bueno, és que no clar, al final què passarà aquí? És que la ignorància porta això, portarà a algo greu, saps? Jo quan parlàvem de la relació entre això d'estudi psicològic de les cartes i la policia d'Israel, pues em venia al tarro una història que llegia un fancinillo i era l'escàndol, no l'escàndol, no, l'alarma que va crear entre els dirigents jueus, sobretot del bando sionista, quan es va fer una proposta allà a Israel per il·legalitzar la tortura. Fins aleshores la tortura era legal, no? Llavors, continua sent-ho, continua sent-ho. Sí, sí, allò era una proposta i es van alarmar i es van indignar perquè deien que il·legalitzar aquells mètodes era posar traves a la seva feina. Bueno, doncs jo m'he recordat d'això i vull fer una petita relació. És dir, aquelles polítiques que aquí teòricament, pràctiques, no?, que aquí teòricament són il·legals, les han après d'allà, vale, d'on és legal, venen aquí i fan servir la façana de que això no és legal, però les practiquen igual. Llavors això ens porta a una relació directa entre, per exemple, el que és l'Estat d'Israel amb la seva història d'imposició, de violació, de el més pur estil salvaje oeste dels yanquis, no? Venga, vamos a firmar tratados con los indios, luego nos los pasamos por el forro, vale? Llavors és el mateix que estan fent aquí. Llavors qualsevol persona que tingui ganes de veure-ho, vale? Qui no tingui ganes de veure-ho, que segueixi amb el plan aquest, deixant-se inflar el tarro i amb la seva ignorància. Però qui tingui ganes de veure-ho, que se n'adoni que darrere de tota aquesta política el que hi ha és una mentalitat del més pur estil fatxa, però profundament fatxa i dictatorial, i que el que pretenen és tractar de terrorista qualsevol persona que digui jo opino diferent, i s'acabó. I no n'hi ha volta de fulla, i els bascos, perquè tenen nassos, i les basques tenen nassos d'agafar i defensar la seva terra, i nosaltres, pues, teòricament, pretenem estar defensant la nostra mentre permetem que això passi, no? Llavors, això no, penya, una mica de sentit comú, una mica de sensibilitat, perquè ens estem perdent el tren, precisament, no? Els bascos deien, des de Bilbao, veiem el que us està passant amb això de l'Estatut d'Autonomia, i ens fa molta pena, perquè veiem que hi ha gent que s'ho creu. Hi ha gent que es creu que això de l'Estatut és un futur i que ara el Zapatero es traurà de la màniga un sistema financer que us solucionarà econòmicament el problema de Catalunya. Diu, no us ho creieu? Clar. Si és que l'Estatut d'Autonomia del País Basc, que fa 30 anys que es va aprovar, té un terç, la tercera part de tots els articles, que no els volen complir. Des de Madrid no volen complir. Diu, no us penseu que ara compliran res de l'Estatut de Catalunya. No pensen complir res, i ja ho saben, ni PSOE ni PP, no pensen complir res. I l'únic camí és la lluita. Està claríssim. I així és mateix. És com si nosaltres fóssim els indígenes nord-americans i el govern i els seus representants fossin els del Sèptima Cavalleria. Així ens de clar. I a més aconsegueixen que tota la gent estigui pendent si hi ha finançament o no hi ha finançament, i ningú se n'està donant que el món està entrant en una crisi molt greu econòmica. I el govern actual s'està discutint sobre si ens dona 4 duros o no ens dona 4 duros. Això m'ha recordat unes primeres... un govern que hauria d'estar fent polítiques contundents per intentar suportar una cosa que pot ser molt greu en el dia de demà, on molta gent pot passar molta gana en el dia de demà si les coses continuen igual, i s'estan rascant els collons parlant en plata. És increïble, sí, sí. És increïble. L'altre dia vaig estar mirant amb un quiosc, doncs em vaig sorprendre per unes primeres planes que vaig veure, no? I llavors vaig estar mirant vàries d'elles, i ho dic en relació d'això que comentes tu. I una de les planes que parlava de la quiebra d'un dels bancs més grans inversors d'Estats Units i de tot el mogollon que estaven amb tota aquesta qüestió econòmica, i llavors em vaig quedar flipant perquè el que a mi em va cridar l'atenció era uns enfrontaments entre persones i policia basca a Donosti per una moguda d'unes regates i una mani que hi havia prevista per defensar el reagrupament dels presos bascos cap a Euskadi, etc. i tal. Però una de les fotos era brutal perquè eren quatre belxes d'aquests, o sea, erchaines, antiavalots, com estaven reduint una persona que la tenien estirada al terra. Llavors jo mirava crisis i al mateix costat tenia una foto de quatre pavos, que jo no sé exactament perquè no ho sé, però que anaven equipats amb una cosa que val molta pasta. Molta pasta, el traje, les botes, la porra, els escuts, les escopetes, el passamuntanyes, el casco, tot això val molta pasta, molta pasta. Llavors, jo passo d'històries, a mi que no em mengin el tarro, per mi segueixen sent el setè de cavalleria i nosaltres els índios, perquè mentre tu dius que poden estar preocupant-se de la crisi, no sé què, però si els importa una merda si es mor molta gent, mentre siguin el seu xollo ben agafadet, no, és que no canviaran mai. Sí, i a part que aquí va morir Franco, però que el franquisme, vull dir, no s'ha mort, saps? De tota la gent que es va enriquir amb els xanxullos, de tota la dictadura, les grans les famílies que es van forjar i es van forrar, totes les empreses que van ficar algun Franco dintre de l'empresa per lucrar-se i engrandir-se, tots aquests estan vius i els seus hereus han heredat aquestes fortunes i continuen manant a Espanya, i només espero que ara que han petat les borses, que s'hagin arruïnat, i que els desitjo que no tinguin ni un duro, saps? Sí. Almenys que ells tastin la seva pròpia medicina, tu. Bueno, jo faria un recordatori a la penya que li agradi llegir còmics, sí, parlo de còmics, no de pel·lícules, còmics, llegir a l'UV de Vendetta, que té un final bastant guai en aquest sentit. Ja està, a partir d'aquí, cada qual tire per donde quiera. Pues bé, podíem posar la cançó aquesta, o si no ja no quedarà temps per anar. Vinga, va, farem un descanset també, no? Vale. Posem llavors dues cançons, dius? Sí. Vale. Doncs posarem dues cançons que, tot i tindre títols diferents, parlen del mateix. Mm-hmm. Una és Thing, de l'Aretha Franklin, i l'altra és Freedom, de vale. Cop. Molt bé, pues una mica de varietat. El grup del Juanra. Sí, exacte, sí. Ah. Les dues parlen de la llibertat, les dues cançons. Doncs us deixem amb això i fins ara. Au, vale. Pues. crítica y limitar. ¡Es una marcha! Que no debemos olvidar nuestro pasar. ¡Es el mismo allí! ¡Maldito! ¡No hay dividir la unidad! ¡Que lo pasarán! Que tú sabes que yo sé que no suelen ni las veus. ¡Que lo callarán! Y que duran resistir, nos machacarán. ¡Y ahora ve al carrer! ¡Abre la turna! ¡Todo cubre que a mi pedica y renuncia a perder la esposa! ¡Es papula! ¡Yo faré, yo faré! ¡Tú fai! ¡Freedom! ¡Yo con freedom! ¡Freedom! ¡Yo con freedom! ¡Freedom! Caso Escala. Asesinato de Agustín Rueda. Asesinato de obreros el 3 de marzo del 76. Emboscada en la valla de Pasaya. Asesinatos de los abogados de Atocha. GAL. Batallón Vasco Español. Las muertes por sobredosis en cualquier esquina por droga que llega de mano del Estado. Sobre estas sólidas bases se ha consolidado su democracia. Recuperar la historia es socavar el sistema. Radio Bronca. 104.5. En tu FM, el Día Libertario. Vale, penya, pues amb aquesta cunya sobre la repressió passem a un tema de desallotjaments il·legals, en aquest cas la de Sant Andreu, i tenim una trucada d'una persona que ens explicarà què va passar a Sant Andreu aquesta setmana. Hola? Hola, bona nit. Hola, bona nit. Hola, hola, hola. A veure, tenim problemilles. Està, no està? Merda, no està. Bueno, pues... Re, continuem tranquil·lament, si el pot ara torna a trucar. Posarem en aquest cas Noé Zulú mentre tornem a fer aquesta connexió i ens escoltem en un moment o un altre cop. Ara esperem que sí que tinguem aquesta trucada i no ens haguem equivocat a l'hora de despenjar el telèfon aquí al Hola? Estudi. Hola? Hola? Bé, ara sí, perfecte. Pues que teníem ganes de xerrar amb vosaltres perquè ens expliquéssiu què ha passat aquesta setmana, un tema d'ocupació al barri de Sant Andreu. Sí, bueno, doncs que va haver-hi un intent d'obrir un centre social, però va passar el que està passant últimament, no? Que venen els matones amb el propietari i els Mossos d'Esquadra també venen, però ho encobreixen i deixen fer. Vale, en aquest cas, a la pràctica, amb el cas concret, què ha passat? A veure. Doncs bé, es va entrar en el centre social aquest, que estava situat al costat d'on estava antigament el Palomar, una fàbrica de la Citroën molt gran, que portava bastant temps abandonat. I bueno, es va entrar de matinada i al cap d'una hora, d'unes hores, quan va arribar ahir al matí i tal, va arribar el propietari amb uns matones, doncs dient això, que el deixéssim entrar, que ja no estava buit, que ell estava fent obres a dins, i bueno, era evident que no, que es veia tot ple de merda. I bueno, després, posteriorment, quan van començar a intentar esbutxar la porta, van aparèixer una patrulla dels Mossos que bueno, els van preguntar què feien, què estava passant. Ells van contestar que els estaven ocupant el local i que anaven a treure'ls. Aleshores, des de fora ens han comentat que els Mossos li van dir que, bueno, que això ho havia de denunciar i tal, i que ell s'identifiqués i tal. No es va voler identificar. I sembla ser que, bueno, que li van donar el permís i el vistiplau perquè els matons actuessin. Van arribar amb una furgoneta plena d'eines i es van posar a provar per tot arreu fins que, bueno, van aconseguir el que volien, que va ser treure'ns d'allà dins. A l'hora d'entrar i aconseguir que sortíssiu, va haver alguna situació de violència física o com va anar la cosa? De fet, la cosa va anar més com a un rotllo d'intimidació, amb bastons i barres de ferro, escridassant, uns gromens bastant grans, evidentment, també. A més, o sigui, van entrar per una persiana que tot i està reforçada per dins, doncs la van arrencar cap a fora, o sigui, directament, o sigui, com qui treu la tapa de barbaretxos, saps què et vull dir? I bueno, van entrar, van escridassar, vam agafar les coses i bueno, ens van deixar sortir fent un passillito i tal entre els Mossos, els matons, etc. I no van identificar ningú. Però bueno, va ser plegat, una mica estrany. I bueno, no, m'imagino que no vau intentar fer cap cosa perquè els Mossos fessin el que ens agraï més o menys hauria d'haver set la seva feina, que era impedir tot això. Sí, des de fora hi havia un grup de gent que va estar increpant, que va estar intentant que s'aturés tot això i tal, però bueno, era un grup una mica reduït de persones fent un versus amb els matons, d'alguna manera. I bueno, després els Mossos d'Esquadra també s'interposaven entre la gent que estava protestant per el que s'estava realitzant en aquell moment, i estaven doncs com immobilitzant-los, no? O sigui, no deixant-los passar, barrant-los el pas, no deixant fer res. Vamos, en definitiva, donant cobertura als matons i a la propietat, no? Exacte. Vaja. Sí. Bueno, quants dies feia que s'havia ocupat abans de que passés això? Doncs va ser... no va arribar ni a un dia. Vaja. La veritat. Arribar en un dia, es va ocupar de matinada i al migdia del dia següent ja estaven allà. I s'havien fet pesquisses, vull dir, quan tu has dit que era una antiga instal·lació de la Citroën i el tio que et deia que allò de les obres, s'havien fet pesquisses sobre la propietat? Sí, s'havia preguntat i tal, representava que era una herència, jo portava més de 10 anys de deshabilitat i tot, o sigui, a dins hi havia com blocs d'aquests de factures de l'any 94, dels últims, vaja. O sigui, els últims que hi havia eren de l'any 94, o sigui, que realment allò estava com destrossat per dins. I només per curiositat, aquests dies següents s'ha comprovat si realment s'estan realitzant algunes obres allà o segueix el local abandonat? Doncs en principi l'únic que hem fet ha sigut posar un pany nou i ni tan sols han tapiat. O sigui, han col·locat per on van entrar, ho han col·locat al seu lloc, ho han arreglat i no han fet res. I en principi no han començat a treballar. Vaja. Perquè, o sigui, van desaparèixer, van canviar el punk, perquè és que, bueno, era un... l'únic llum d'entrada ja... Bueno, en fi, que no ho sabem, perquè està... Vale. Està tot com si estigués tal qual. L'únic que passa que han reforçat tots els punks. Vale, de tota manera, i una mica ja en relació de la situació del barri, els últims desallotjaments, recordo de la Gorda o de Fragel, i no recordo ara mateix més a Bote Pronto, però a la Gorda s'ha tapiat, ah, bueno, sí, que en Llimona també està tapiat i està tal qual tapiat, i a Fragel és l'únic puesto on sembla que estan fent algun tipus de rehabilitació de la casa o alguna cosa així, no? Sí, a Fragel ho han derruït tot i estan conservant la façana. Ja. Bueno, veurem aviam el que triguen. El que està clar és que és un nou cas d'especulació i en el mateix temps, no, pues es torna a posar d'evidència el complot, no, o la complicitat entre els que haurien de vetllar per aquell malaurat i escarosament tan nomenat article 47 de la Constitució i els que se'l passen pel forro a la pràctica, no? Clar, clar, és que, bueno... Tothom es va quedar a pedra, saps? De com va anar tot, tan ràpid. Hombre, desalojo express sin juzgado, ¿no? Sí, a ple dia, amb els xavals fent el l'hora del pati, saps? Clar, perquè està a prop d'una escola, del Turó Blau, sí. No? Sí, sí, està just al davant del Turó Blau. Vaja. Bueno, pues no sé, des d'aquí agrair-te la informació i que, bueno, que si sorgeix amb una nova iniciativa amb èxit o no, ja esperem que ens la feu saber, esperem que amb èxit també, la veritat. Esperem que també. Us desitgem també que sigui així i també pues, donar-vos tot el nostre suport. Vale, gràcies. Ànim. Vinga. Fins la propera, doncs. Salut. Vinga, fins la propera. Vale. Adéu. Pues ahí està el tema. Un desallotjament, una altra ocupació, és això. Està claríssim. Però bueno, el de sempre, per la gent més escèptica, pues un cas real que ens demostra el que tantes i tantes vegades s'ha denunciat en paper, no? Però bueno, ahí estamos. Des d'aquí recolzant l'ocupació com una alternativa a l'especulació aquesta immobiliària salvatge i cafre. I ara, pues, quan xerrem del proper tema, també de Carambola, tocarem també coses d'aquestes perquè n'hi ha informació molt interessant en aquest diari. I bueno, passem a la... Sí, no? Passarem l'entrevista a la persona que ahir dintre d'aquest diari anomenat Crisi firmava com a Robin Bank, una entrevista que li han fet al canal de televisió alternatiu de l'Assemblea Ocupem les Zones, canal que es pot veure en el dial 52 en alguns barris de Barcelona, no a tots, però tothom que vulgui provar-ho és el dial 52 de les vostres televisions. I si no, doncs aquesta entrevista la podeu veure a la pàgina web de Ocupem les Zones, que és ocupemleszones.blip.tv. Ocupem amb K. I nosaltres us passarem l'entrevista aquesta, només us passarem l'àudio, evidentment, no us podem passar les imatges per internet, vull dir per la ràdio. Però que sapigueu que podeu veure les imatges d'aquesta entrevista en aquesta web o en aquesta televisió, que l'aniran passant aquesta entrevista. I al principi ens diu que aquest vídeo és el primer testimoni audiovisual d'en Robin Bank i amb aquesta i després doncs ens podrem escoltar. Bueno, ens ho farem servir com a introducció per entrar en el tema, del tema. I a mi m'agradaria de posar com a introducció també una cançó no molt llarga, en aquest cas musicada pel Paco Ibáñez i escrita pel Francisco de Quevedo, que és titulat Don Dinero. I ja que la revista parla sobretot del sistema financer i dels poders financers i l'entrevista a aquest xicot que ha estafat 492.000 euros a una trentena llarga de bancs per financiar lluites socials, doncs sembla que és una bona cançó per començar aquest tema i a més venint d'una altra època la lletra, veure que continua sent igual de vigent. Pues vamos para allá. Madre, yo al loro me humillo, él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo, que pues doblo no sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero, es don don do don din don, es don dinero. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña, viene a morir en España y es en Génova enterrado, y pues quien le trae al lado es hermoso aunque sea fiero. Poderoso caballero, es don don do don din don, es don dinero. Es galán y es como un oro, tiene quebrado el color, persona de gran valor, tan cristiano como moro, que pues da y quita el decoro y quebranta cualquier fuero. Poderoso caballero, es don don do don din don, es don dinero. Son sus padres principales y es de nobles descendiente, porque en las venas de Oriente todas las sangres son reales, y pues es quien hace iguales al duque y al ganadero. Poderoso caballero, es don don do don din don, es don dinero. Por importar en los tratos y dar tan buenos consejos, en las casas de los viejos gatos le guardan de gatos, y pues él rompe recatos y ablanda al juez más severo. Poderoso caballero, es don don do don din don, es don dinero. Nunca vida más ingratas a su gusto y afición, que a las caras de un doblón hacen sus caras baratas, y pues hace las bravatas desde una bolsa de cuero. Poderoso caballero, don don don din don, es don dinero. Es don don don don din don, es don dinero. Es don don don don din don, es don dinero. Es don don Sóc l'Enric Duran, vaig néixer a Vilanova i la Geltrú, ara fa 32 anys. I bueno, fa dos o tres anys aquí a Barcelona, que és on he viscut els darrers 10 anys, doncs he tirat endavant aquesta acció jo sol. Vaig començar a demanar préstecs amb la intenció de no pagar-los i d'una manera que el sistema financer no detectés que m'estava endeutant cada vegada més. I així com vaig anar coneixent cada vegada més com funcionava aquest sistema, doncs vaig anar-ho preparant perquè en un moment donat pogués arreplegar dels bancs quantitats ja més grosses a les que havia demanat en un principi, i amb l'objectiu de ja al cap de pocs mesos deixar de pagar. Al final han sigut molts, han sigut 39 bancs diferents, 68 operacions de crèdit i targetes de crèdit diferents, i uns 490.000 euros. I bueno, això des del principi ho vaig fer amb la intenció de dedicar-ho a construir alternatives des dels moviments socials a tot aquest sistema econòmic i polític que ens està portant cap a la destrucció del planeta i cap a cada vegada més desigualtats socials. I així ho he anat fent. No tots aquests diners, però uns 360.000 euros s'han pogut destinar a això, perquè altres han sigut altres costos de gestió, pagament d'interessos, comissions, etc. Evidentment aquesta acció no podia durar sempre. Cada vegada anava fent la bola més grossa, i mentre anava pagant tots els crèdits doncs es podia anar mantenint, no? Però hi arribava un moment en què si això s'allargués més, els crèdits, o sigui, les quotes mensuals dels crèdits serien més diners que el que puc estar destinant a projectes, no? Llavors, abans que passés això, doncs m'ho vaig preparar per buscar el moment en què tragués tots els diners possibles, deixar-los a pagar, i llavors al cap d'uns mesos, que és ara, doncs poder-ho fer públic. Des del principi havia pensat que quan arribés al punt culminant d'aquesta acció ho faria públic, perquè a part de l'acció concreta de finançar activitats dels moviments socials, estava l'altra part de denúncia. La part de denúncia necessita que es faci públic, que cridi l'atenció a la gent, com pot ser que algú faci aquesta acció amb motivació política i a partir d'aquest moment doncs, poder crear un debat social sobre el paper que fan els bancs i els poders econòmics en la nostra societat. Per tant, renunciant als crèdits o demanant crèdits per no tornar-los, es pot ajudar a aturar aquest sistema financer, no? Això, evidentment, ha d'anar acompanyat de que construïm alternatives econòmiques, alternatives comunitàries que ens permetin viure sense aquests diners que venen dels bancs, sense els euros que es creen des del Banc Central Europeu. I, per tant, doncs, ha d'anar acompanyat de construir alternatives comunitàries, de replantejar l'economia perquè siguin unes relacions socials de suport mutu, de cadascú segons les seves necessitats, desmercantilitzades i bueno, com a experiències que hi ha arreu del món d'altres formes d'economia que funcionen a petita escala però que no es deixen créixer perquè hi ha aquest poder que ho impedeix, no? El sistema financer és més i polític, diguéssim, és més feble del que ens sembla. A vegades ens pensem que ens poden controlar i que no podem fer allò que ens agradaria fer i bueno, s'ha demostrat que no, no? Que s'ha pogut fer tot això sense aquest control. I en el fons doncs, cridar l'atenció sobre el fet de que els bancs funcionen de manera totalment antidemocràtica, que són qui controlen la societat tal com és, que fa que la majoria de gent estiguin endeutades i que des del poder financer controlen també des dels partits polítics, els mitjans de comunicació, el sistema judicial, etc. I per tant, mentre això funciona d'aquesta manera, doncs no és una societat democràtica. I més tenint en compte que ens estem apropant cada vegada més a una situació de manca de recursos naturals, de manca d'energia, de manca de terres cultivables, cada vegada el canvi climàtic és una amenaça més gran. I amb tot això doncs, hem de dir prou a aquest sistema que funciona d'aquesta manera i tractar de construir alternatives. No? Llavors també això és una acció per cridar l'atenció, que cadascú pensi el que pot fer i intenti, encara que sigui a la seva petita escala, en allò que pugui, doncs anar-se sortint d'aquesta dependència del poder, d'aquesta dependència de la banca, del sistema financer i començar a viure d'altra manera. No? Jo penso que ja s'ha demostrat en la història i en els últims anys aquí a una societat com la nostra que les vies institucionals per transformar les coses estan esgotades. Els poders polítics cada vegada són més dependents dels poders econòmics, cada vegada el marge d'operació també amb la globalització és més limitat perquè les decisions venen de més lluny i per tant s'han de crear d'altres tipus d'iniciatives des de la societat civil, des dels moviments socials i anar-nos donant compte que som nosaltres que podem canviar l'ordre del nostre futur, no? des de l'associació de la gent independent sense ficar-se en estructures que es converteixin en dependents d'aquests poders econòmics que intenten controlar-ho tot. Per tant, aquesta és una investigació, d'alguna manera, és una experiència que intenta trobar formes d'acció. Al mateix temps, sempre una de les grans limitacions econòmiques que té l'acció dels moviments socials és l'accés als diners. I alhora, doncs, buscar un tipus de desobediència civil que sigui a l'abast del moment en el que estem, no? Quan qui té més poder és el sistema financer, doncs, si ens posem a tractar de canviar les coses, doncs algú que hem de desobeir és aquest poder, no? I com que cada vegada donen crèdits de manera més fàcil, doncs una manera de fer-ho és seguint el seu joc, fent veure que necessites aquests crèdits, però després no pagar-los. I com que tu tampoc ho necessites i no necessites estar integrat dintre del sistema perquè tens altres maneres de viure, saps viure sense aquest diner, saps viure sense comptes corrents, saps viure amb el suport de la comunitat, amb altres tipus de relacions que estàs creant, doncs en realitat tota aquesta por que ells et fan agafar amb les comptes amorosos i les llistes aquestes, que sembla que a partir de llavors no vagin a aconseguir res, com que tu ja no ho necessites, doncs ets capaç de fer aquesta acció. En el moment en què vaig acabar de decidir tirar endavant amb tot això, assumia el risc de que m'acusessin penalment, d'estafa, etc. Això significa doncs, un risc que en el pitjor dels casos pot ser anar a la presó, però bueno, estic disposat a córrer aquest risc perquè confio en que la lluita de tots plegats pot servir per canviar les coses, no? I si no ens arrisquem pel canvi social, doncs no aconseguirem aquests objectius. Bé, quan vaig decidir tirar endavant aquesta acció de la publicació Crisi del 17 de setembre, vaig pensar que en el moment en què es difongués i que es fes pública la meva acció, doncs seria millor que jo no estigués present. No només perquè no sé quines conseqüències tindrà, si em buscarien per detenir-me, si algú m'acusaria, si no, tota aquesta incertesa faria d'alguna manera que jo no portaria el calendari del que passaria, i en canvi si me'n vaig, doncs puc escollir quan jo vulgui tornar, no? Llavors, en funció de quina sigui la resposta social a aquesta acció, el debat polític que es creï, de què se m'acusa, com va avançant la crisi econòmica i per tant la comprensió del tipus d'acció que estic fent, etc. Doncs en funció de tot això, quan jo ho vegi, tornaria i m'enfrontaria a les acusacions que tingui o a la justícia, tot i pensant que el sistema judicial en el fons no està legitimat tampoc per jutjar-me, perquè depèn dels mateixos poders econòmics del que estic acusant. No? Bé, segurament la propera vegada que parli, que m'expressi públicament o així, doncs ho faré des d'un altre continent. Ja buscaré la manera per mantenir la comunicació amb tothom, perquè vull seguir defensant tota aquesta acció de desobediència que heu conegut. Però bé, no us puc dir des d'on ho faré, però en algun lloc d'aquest petit planeta doncs, estaré connectat amb vosaltres gràcies a internet i les nostres tecnologies, actualitzant la meva web de rituran.cat. Bueno. Doncs aquí queda aquest comunicat. Document, no? Robin Bank, no? Sí, així és com va firmar l'article on explica el que hem escoltat, no? Sí, més o menys com ha robat. L'article doncs també ens posa la correlació de bancs als quals ha estafat, amb quantes operacions i quin deute pendent té amb ells. El deute total ara mateix amb 68 crèdits són 492.635 euros. Uh-huh. Gairebé 30 milions de les antigues pessetes. Més, no? 50 són 30. No, 50 són 5 milions de pessetes. 50, 500... Exacte, sí, perdona, són... Aquest micro no va, espera un moment, a veure... Dic que 300.000 euros són 50 milions de pessetes, 492.000 sí. Són aproximadament uns 80 milions. La veritat, sí, clar. Sí. Bueno, pues, tot això per presentar la revista aquesta. També, no?, que es diu Crisi, que es va començar a repartir ahir, 200.000 exemplars completament gratuïts, publicació gratuïta per sobreviure a les turbulències econòmiques... i que n'hi ha una pàgina web www.17-s.info i que està en diverses llengües i on també us el podeu descarregar per suposat. Per qui no rebés algun dels 200.000 exemplars que es van anar repartint ahir, que suposo que se seguiran repartint, i tant, i si algú per tot dret, si algú que ens escolta, com altres vegades hem dit, no té manera d'accedir-hi, que ens faci un truc i li farem arribar alguna còpia, que aquí ens han arribat unes quantes. I bueno, sobre el contingut, jo començaria parlant de que per ahir dimecres ja hi havia una acció proposada, que era una apagada mundial de 9 i 10 de la nit fins a les 10 de la nit, junt amb una cassolada, deia apagar la llum, no paguis els deutes i encén la cassola. I llavors també una altra acció preparada per demà, que és divendres, dia 19 de setembre, a les 8 de la tarda, davant de la plaça de l'Ajuntament del teu poble o ciutat. Diu, comparteix la teva indignació amb la gent i també en solidaritat amb el xavalaguet, amb el Robin Bank. Sí, diu, pots portar pancartes, cassoles, instruments, focs artificials, el que vulguis. I bueno, també dir que des d'Indimèdia ja s'han vist convocatòries per Esplugues, per l'Hospitalet, si no em feia la memòria, i per algun districte de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona, per suposar la plaça Sant Jaume. Vinga, doncs ja el que és el contingut de la revista, pues, bueno, pues ja ho diu la paraula crisi, és un tema d'economia des d'un punt de vista alternatiu. Pues tenim diversos articles sobre sistema financer, crisi energètica, crisi alimentària, banca internacionals, banca i sistema judicial, acció directa financera, banca i partits polítics, banca i més mierda, moviments socials, les cares ocultes del poder. Jo encara no l'he llegit sencera, però per la primera ullada que porto fent des d'ahir, doncs em sembla que està bastant bé, que n'hi ha uns articles molt ben parits i que, pues, bueno, aconsegueixen aprofundir bastant en el tema, per lo que estem acostumats a llegir inclús en publicacions alternatives també. Vull dir que la gent que s'hi ha dedicat, pues, hi ha posat molt d'esforç, no? I es nota. I està guai, pues, perquè també depèn dels casos, doncs, clar, hi ha coses que no es poden tocar ni amb dues planes de diari senceres, doncs se'ns ofereix la possibilitat de consultar fonts d'informació més, bueno, pues, amb més capacitat d'informació, més quantitat d'informació i diversitat d'informació, en pàgines webs o coses d'aquestes. I després gairebé totes les planes van acompanyades d'unes columnetes a la part baixa de cada plana amb articles més petitets que, bueno, que toquen sucintament els temes, però que estan molt ben parits. I bueno, pues, bàsicament, pues, toca gairebé tots els punts, no? que van en relació una mica amb el que xerrava aquest noi, no? De com el poder econòmic, doncs, manipula el poder polític per acabar creant la societat amb la que vivim, que, bueno, pues, que està esprement la mare natura com si fos una llimona, en benefici de quatre i amb el patiment ja no només del medi ambient, sinó de milions i milions de persones, d'animals, i etc. No? Jo no sé, bueno, cadascú que vagi dient la seva. A mi una de les coses que m'ha cridat l'atenció i em molaria llegir és una d'aquestes parts molt petitetes que, quan parla del tema immobiliari i tal, diu, hi ha una llei centenària que prohibeix la usura però gairebé no es coneix. Diu, la llei de repressió de la usura, que data del 23 de juliol del 1908, continua vigent després d'haver rebut algunes modificacions per la llei d'enjudiciament civil 1/2000, i diu, l'article primer de la llei diu que serà nul tot contracte de préstec en què s'estipuli un interès notablement superior al normal del diner i manifestament desproporcionat amb les circumstàncies del cas. Com que la llei no determina què significa notablement superior, ha estat històricament el Tribunal Suprem l'encarregat de crear jurisprudència. Les seves sentències en tots aquests anys han acostumat a qualificar de nul els contractes a partir de 2,5 vegades més el preu del diner. Com que actualment el preu del diner està situat en 4,25%, si es segueix aquesta doctrina, els préstecs operatius avui en dia per sobre del 10,7% d'interès haurien de ser declarats il·legals. Casos com els de moltes targetes de crèdit dels bancs i molts préstecs de bancs i establiments financers de crèdit que funcionen per telèfon i internet, i ens posen exemples, doncs, del Cofidis, Finconsum, Mediatis, etc., haurien de ser anul·lats en massa, donat que ho supera amb escreix i alguns d'ells estan per sobre fins i tot del 20%. Tot i això, en ser tan desconeguda, hi ha molt poques denúncies en base a aquesta llei i, en canvi, es permet que préstecs d'aquest tipus s'anunciïn a televisió i premsa sense prendre cap mesura al respecte. Està claríssim. Penso que en poques paraules no es pot dir gran cosa més, eh? Està bastant clavat el tema. Des d'aquí jo dic que aquesta llei de repressió de la usura no la tenia present en la meva vida, la veritat, la desconeixia. I a partir d'ara li faré una bona ullada. Sí, però són d'aquestes lleis que la gent no se les creu. Ja, normal. La Constitució, està prohibida la tortura. Ja. Està prohibida la pena de mort. Això de la usura ja és antic, no? 1908. Sí, no? I a part que, vull dir, ja, no va ser que la revolució dels luterans també que es van... Ah, és possible, l'edat mitjana. Sí, sí, sí. L'edat mitjana, que, bueno, que estaven en contra de la usura de... Uh-huh. I hi havia no, i el moment... pic amb els jueus que, i tot, que eren els grans prestamistes, clar, clar. I allí ja era il·legal. Bueno, no és que fos il·legal, és que era pecat diví, no? Era pecat. La usura, és una qüestió religiosa ja, sí, bueno. Sí. Ara, sembla que hagi desaparegut del mapa, de transformar-se en un pecat s'ha transformat en una moda. És un pecat capital. És un pecat capital, tal això. Com els, tal com l'ensenyaven a mi als anys 50. Sí, no? Sí, hi havia los siete pecados capitales. I la usura era, és... Bueno, avarícia en dèiem. Ah, l'avarícia. Però sí, era això. Sí. Sí, l'avarícia sí. Ja, bueno, ja. També, sí, sí. Una de les coses que també m'han agradat d'aquest revista són la pàgina 12 i 13 uh-huh. on hi ha un article sobre que t'explica i rasca per veure fins a quin punt bancs i caixes tenen relació amb partits polítics i financien partits polítics. Un dels exemples que dona és la maquinària socialista havia acumulat a la dècada dels 90 deutes bancaris de 56,45 milions d'euros i les entitats creditícies van decidir perdonar-los 15,6 milions. Petit per incís, exemple. Petit sí, incís, sí. Amb aquests 15,6 milions es podrien pagar una pila d'hipoteques d'aquesta gent que s'ha ficat amb aquests berenjenals camins d'onze vares, no, de crèdits, bueno, hipoteques a 30 i 50 anys i tot el rotllo. No? Cadenes perpètues. Sí, sí, sí, sí, autèntiques cadenes perpètues econòmiques, sí senyor. Te quedes sí. Lligat a una feina, a un estil de vida, a tot... A una misèria. On... La misèria, sí, és tot per ser propietari, eh? Una home, està guai el gràfic que, no, que n'hi ha en aquesta plana. Sí, no? La piràmide. És molt antic, sí que es veu. Sí, sí, sí. Això és del segle XIX o abans. Sí, no, XIX, ja es veu. La piràmide del sí. Sistema sí, capitalista, no? Sí. I a dalt de tot tenim el capitalisme amb una bossa de quartos. Just per sota pues, tenim personatges tipus aristocràtics i monàrquics i tal, que diu... Els que governen. Els, sí. Després per sota tenim aquests que van amb la creu i la sotana. Els que et tornen boig. Després per sota d'aquests els que fan servir els canons, les pistoles i les escopetes. Els que et maten. Després per sota d'aquests tenim el que podria ser la burgesia. Exactament. I que aquí posa que mengen per vosaltres. Sí, mengen per vosaltres i a sota tota la resta, que són els que treballen per, tot, per tots aquests de dalt. No? I posa, treballen per tots. Sí, està sí. Molt bé. Sí, sí. Sí, sí. La piràmide. La piràmide estaria... del sistema capitalista. Estaria bé saber què va passar amb l'autor d'aquesta... d'aquest gràfic. Oh, segur que per internet ho trobem, eh? Sí, sí que és veritat. Podríem indagar. Sí. Tu estaves liat amb això, no? Sí, amb no? La relació entre bancs, caixes... Un era aquest, no? Que un dels exemples era aquest. Després el PP, doncs, per suposat, les oficines, en aquest cas, les oficines del carrer Gènova a Madrid treballen 230 persones i és de lloguer. Cada any paguen a l'asseguradora Mafre prop d'un milió d'euros. Hi ha una 50... El lloguer de despatxos i oficines arreu de l'Estat inverteixen 3,7 milions d'euros i el 96 tenia un deute bancari de 100 milions de pessetes, però en rere any ha anat empitjorant. El 2001 aquesta xifra havia arribat als 37 milions d'euros i aquell mateix any van rebre 3,2 milions d'euros en forma de donatius anònims. En el camp de les condonacions, Caixa Galícia va perdonar 1,7. En el Partit Popular Gallec. Perquè deu ser col·lega. Tampoc pensem que els d'Esquerra Unida o els d'Iniciativa se'n salven. Uh-huh. En aquest cas, doncs, a dia d'avui encara acumula una morositat bancària de més de 12 milions d'euros, en aquest cas Esquerra Unida. Iniciativa acumula actualment uns impagaments propers als 4,8 milions d'euros. Que, tot i que des de que el govern de la Generalitat sembla que ha millorat la seva situació financera. Serà per alguna cosa, no? Sobretot, des de que tenen interior, déu-n'hi-do. Sobretot la dels seus dirigents. I a la pàgina del costat ens explica l'altre gran front obert dels bancs, caixes i de més institucions financeres, que són els mitjans de comunicació. I més o menys cap al final et dona una relació, més o menys, de la majoria de mitjans de comunicació tant cadenes de ràdio, tant televisions, tant diaris, tant revistes d'actualitat o revistes d'entreteniment, i a quin grup estan, sobretot fa a nivell espanyol una diferència entre el BBVA i el Santander Hispano. Santander Hispano del senyor Botín el col·loquen a prop del grup Prisa i del Partit Socialista, entre altres doncs el diari El País, El As, cadenes com Cadena 100, M80 Ràdio o el Canal Plus, etc, etc. El BBVA, el Banc Bilbao Vizcaya, doncs ens el col·loquen més proper al PP i més proper als diaris de l'ABC, el Correo, el Diario Vasco, el Ideal, cadenes com Telecinco, Punto TV, Punto Radio, que la majoria estan pringats, no? I després també ens posen amb un petit un, bueno, doncs el tema Periódico i La Vanguardia, Grup Planeta o l'ADN i l'Avui, el Periódico de Catalunya, i la gran majoria doncs financiats a través de la Caixa, amb moltes, que és la que a Catalunya es podria dir que s'emporta la palma, tant amb els polítics com els diaris i televisions. I els de la Creu, que n'hi ha molts de l'Opus aquí. Jo també vull destacar d'aquesta plana una referència històrica que fa el tipus de mètodes, no?, de control de masses. Diu: la informació com a propaganda, una estratègia que arrenca els anys de la Primera Guerra Mundial. I llavors parla una mica del que parlàvem abans quan parlàvem d'Euskadi, no?, d'aquest bombardeig massiu, no?, de missatges tendenciosos, no?, i molt partidistes, perquè la majoria de gent que envolta en una zona de conflicte doncs no se sensibilitzi amb allò, i llavors aquí definitivament diuen un bombardeig informatiu constant que, més que deixar l'espectador profundament convençut, el deixa sobtadament desorientat, anestesiat, col·lapsat amb dades i imatges. I ens diu: si l'any 1916 van trigar 2 mesos a modificar l'opinió pública dels Estats Units per tal de legitimar la intervenció dels Yankees a la Gran Guerra, ara, en poc més d'una setmana, es pot aconseguir que desenes de milions de persones defensin l'ocupació militar d'un país sobirà com l'Iraq, la seva destrucció física i l'assassinat de centenars de milers de civils. No? Està bé, no? Que... En aquest sentit, és així, és dir així. Que entre el 1916 i la guerra de l'Iraq, un dels grans perfeccionistes d'aquest mètode, i per mi un dels grans triomfadors de la Segona Guerra Mundial, tot i que el seu país i les seves idees en principi no van guanyar, en principi, és Goebbels. Que és el gran perfeccionista de la manipulació humana, i el que tots els estats, ja fossin els que venien de l'est com els que venien de l'oest, van apropiar-se com a seus. És que tu entres ara a internet i poses Joseph Goebbels i trobaràs alabances, però alabances com si estigués viu i donant crèdit a les seves teories. Igual que si poses Adolf Hitler. T'espantaràs de veure la quantitat de pàgines web que hi ha alabant el Hitler i demanant que surti un altre Hitler perquè és el que convé. I trobaràs les marxes militars de la Gestapo cantades i amb música. Això es troba ara a internet. Per què? Perquè hi ha molta gent a darrere posant duros aquí, posant euros aquí. Està claríssim. Vale. Bueno, jo, mentre esperem la intervenció del Julián, que sembla que avui ja l'hem pillat, comentar que el Goebbels va definir un mètode que abans ja s'havia posat en pràctica, perquè els russos de la Rússia comunista, sobretot els que van acabar predominant en aquella època, pues, també van desenvolupar un sistema de control de masses bastant heavy, no? Amb aquell control del partit, no?, de tot el que es podia dir o no es podia dir, no? Bueno, fins i tot en alguns casos van arribar a la ciència. Algun científic va acabar el gulag per treure una teoria científica que no acabava de coordinar amb les idees científiques escrites per Lenin o Stalin. Passem a la trucada. Sí. Hola, sí. Julián. Hola, Julián. Sí, hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo se portan por allá? Bien, ¿y usted? Bien ocupado últimamente. ¿Sí? ¿Con la campaña contra el Tratado de Libre Comercio? Sí, exactamente. Estamos en la última semana. La semana pasada vino una delegación de 80 colombianos a hacer lobby en Washington a favor del Tratado de Libre Comercio. Bien. Y vinieron afrocolombianos e indígenas. Uh-huh. A votar a favor de hacerlo en cabildeo. Y entonces, bueno, como nosotros sabemos muy bien cuál es el modus operandi del gobierno colombiano, pues no nos sorprende de que nos hayan sobornado. ¿Sobornado? Pues sí. Uh-huh. Eso ya está comprobado, que este gobierno, para lograr sus objetivos, compra a la gente, la soborna. Claro. Y ya hay dos congresistas colombianos en la cárcel en los últimos 3 meses porque les compraron el voto para cambiar la constitución y permitir la reelección. Uh-huh. Esos congresistas mostraron cómo los sobornaron, los cheques, las pruebas, pues todo este gobierno es corrupto colombiano, pues que vengan a los colombianos. Entonces, antes de que ustedes me llamaran, pues, estaba comunicándome con Washington, porque debe haber un afrocolombiano el 29 de septiembre por una semana acá en Nueva York. Y entonces, con los sindicatos de acá de Nueva York, los presidentes de los sindicatos, le estamos haciendo, vamos a hacer un foro y le vamos a hacer la agenda o reuniones con 4 congresistas importantes de acá de Nueva York. El uno es Charlie Rango, que usted ya sabe quién es él. Sí, sí, sí. Y los otros tres que no los conoce, pues para que le menciono, pero... Ajá. Pero entonces estaba llamando a una muchacha de Washington, Jimena Sánchez. Ella trabaja para WODA, que significa, parecido al español, Washington Office por Latinoamérica. Y entonces ella está muy actualizada y que fue... ¿Qué fue lo que dijeron esta delegación en Washington, en ese cabildeo a favor del TLC? Uh-huh. ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Y como estaba tan ocupado, pues no he tenido oportunidad de hablar con ella, pero ella me dijo que estuvo hablando con ellos personalmente. Ya. Yeah. Y entonces, necesito esta información para preparar a esta gente. O sea, viene el afrocolombiano Carlos Rosero y un dirigente de la CUT, Central Unitaria de Trabajadores, uh-huh, más grande de Colombia, la sombrilla, que llaman allá de todos los sindicatos, y uh-huh, tengo que prepararlo muy bien para qué es lo que tienen que decir acá y muy bien cómo van a enfocar a los legisladores acá. Y entonces se va a hacer un... yo no estoy organizando el evento, o sea, solamente estoy haciendo el trabajo de los congresistas, pero las otras personas de la otra organización están a cargo ya de la agenda general del foro, de las conferencias de prensa, claro, y presentaciones de universidades. Y entonces estamos el 29, estamos que ya como a 10 días, 12 días, no sé, estamos cerca ya, claro. Entonces, estamos trabajando fuerte en esto y... Uh-huh. No sé qué está pasando mucho a nivel local, pero ustedes tienen alguna observación o que les comente. No, yo quería preguntarle si será posible que alguno de los afrocolombianos, sí, conecte con nosotros el próximo jueves en la radio. Ah, sí. El próximo jueves, pues, otra vez, no sé, podría dar con Jimmy Piera. Jimmy, tal vez uno de ustedes sepan quién es Piera Córdoba, ¿cierto? Sí, sí. Entonces Jimmy Piera es con la persona que lleva algo, porque como ella está tan caliente, pues, él es como un secretario, un asistente. Sí. Entonces, para no hablar con ella directamente, pues hablo con él, pues, yo podría comunicarme con Jimmy Piera y... Bien. Y hacerles saber, sí, o sea, yo les tal vez me pongo un email, yo les confirmo si vale, es posible o no, pero como vale, que no chequeé los emails todos los días de una vez, me tiene que poner en contacto con alguien de la radio que esté pendiente, que esté viendo los correos por lo menos todos los días. Cada día, vale. De un momento a otro, resultado. Vale. Podría ser hasta con el mismo Carlos Rosero, porque todavía está en Colombia. Ajá. Podría ser con el mismo Carlos Rosero y entonces... Vale. Que está el afrocolombiano que va a venir. Vale. Ese fue uno de los que hace muchos años estuvo impulsando en Colombia lo que llama la Ley 70, que en Colombia la Ley 70... Desde 1991 protege los territorios afrocolombianos e indígenas. Ajá. Bajo la Constitución de Colombia, esos territorios están protegidos para ellos, únicamente para ellos, y si el gobierno quiere hacer algo, le tiene que pedir permiso a todos. Entonces, este gobierno que estamos ha tratado de desmontar esa ley. Uh-huh. Tratando de tumbar, entonces él tiene mucho que decirles a ustedes allá. Bien, bien. Sí. Vale. Y la cuestión del CRC y paramilitarismo y todo eso. Claro. Bueno, son las. Quedan 2 minutos de programa. Uh-huh. Viendo en el alrededor, no sé, la contienda, no sé. Estamos muy ocupados, no sabemos ni lo que está pasando a nivel de elecciones. En la última semana estaba pensando yo, y después lo he visto en los periódicos, están diciendo que es una cosa absurda, pero yo no sé, o sea, hay más posibilidades de que se caiga el tratado de comercio si gana un republicano. Claro. Que si gana un demócrata. Seguro. McCain está a favor del tratado de comercio. Y Obama verbalmente está en contra. Uh-huh. Pero él está en contra solamente, dice, por la cuestión del asesinato de los sindicalistas. Claro. Pero no menciona en absoluto lo devastador que va a ser para el país. Claro. No menciona ni lo de los afrocolombianos. Ya. Pero en todo caso, si McCain gana las elecciones y los demócratas siguen manteniendo el Congreso y el Senado, claro, el poder, pues lo que van a hacer es que se van a radicalizar más. Bien. Van a estar pero ofendidos. Claro. Van a estar pero ofendidos y humillados no le van a dejar pasar el TLC. Claro. La mayoría, y se lo tumbamos como sea, nos perdimos las elecciones, ya van a ser 12 años de gobierno republicano. Pero si gana Obama, uh-huh, entonces, como ya sabemos, como no confiamos en él, no confiamos en ninguno de los dos, pues el tipo se va a acomodar. Está diciendo que solamente por la cuestión de los sindicalistas, pero a la final va a salir con una enmienda, le van a hacer una reforma de que, pues, por decir, le van a meter todo, no sé si dice en inglés, todo el estándar o el la Organización Internacional de Trabajo. Sí. Van a meter todos los estatutos completos al Tratado de Libre Comercio, y entonces con eso ya pasaría. Claro, ¿sabes? Claro. Pero eso no sé. Claro, eso es lo que estaba leyendo en los periódicos. Muy bien. En los editoriales en cuanto a esa cuestión del TLC. Muy bien. Y yo no sé, en estos días, ya esta semana viene el presidente Uribe, creo que ahora está en Washington. Mañana regresa a estar acá en Nueva York por la cuestión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Todos los presidentes del mundo están ahí por acá. Uh-huh. En Manhattan, acá cerca. Uh-huh. No sé, han mencionado ya en la prensa española de Zapatero acá en Nueva York. No se habla mucho de eso. No. Ah, bueno, supuestamente tiene que estar acá, creo yo. A ver. Pero bueno, los escucho muy lejos y sí. Ya son las 6:01 y ustedes están ya cabeceando para irse a dormir. Vale. En todo caso, no sé, ¿qué, así brevemente, qué es lo más importante que ha pasado ya en España? Aquí, la represión contra los vascos. La represión contra los vascos. Vasco. Sí, esta tarde se ha hecho público que han declarado ilegal, fuera de la ley, al único partido que quedaba en la izquierda vasca. El Partido de los Trabajadores, el Partido de los Territorios Vascos, una cosa así. Ese fue el último partido que les quitaron la personería jurídica. Sí, exacto, Partido Comunista de las Tierras Vascas. ¿Y qué argumentos se dijeron? Bueno, que no condenan el terrorismo. No, se quedan callados, y el quedarse callado ha pasado a ser un delito. Ahora sí, ya entiendo. Wow. Claro. Interesante esa vaina. Y es la segunda organización política que declaran fuera de la ley esta semana. Sí. ¿Esta semana? Esta semana es la segunda ya, desde el Tribunal Supremo de Madrid. Sí. Pero lo han hecho con una ley de partidos, Julián. Utilizaron una ley que se llama Ley de Partidos para ilegalizarlas, que si se hubiera utilizado correctamente, o sea, con carácter retroactivo, también ilegalizaría al Partido Socialista, por ejemplo, porque en su día pues participó muy activamente en la guerra sucia contra lo que ellos llaman terrorismo, practicando el terrorismo de Estado. Y también podría ilegalizar al Partido Popular por cuestiones similares. O sea, los partidos que utilizan esta ley de partidos también han protagonizado terrorismo, pero bueno, con que son los que están mandando, y así estamos. Entonces, bueno, se quedaron sin partido. Sí, sí, así estamos. Pero sí tenían por lo menos algún oficial electo. Sí, estos van a continuar, tienen muchos. Continuarán, pero a título individual. Ajá. A título individual. Y el patrimonio económico del grupo político se lo queda el Estado. Ah, ¿lo confisca el Estado? Confiscado, exacto. Sí. Oh, wow, ¿qué tal? Así estamos. Sí, no sé. Está, la gente sí está muy intolerante allá. Sí. Está más intolerante. Mucho, Colombia. Mucho. Pero por lo menos allá les quitan los partidos, o la personería jurídica, o sea, no sé, pero por lo menos no los matan. No. O sea, lo están torturando, desapareciendo. Bueno, de tanto en tanto pasa, ¿eh? ¿Eh? Pasa a menor escala que en Colombia, pero también pasa. Sí. Sí, es cierto, Julián. Bueno, estaba muy sabroso hablar con ustedes, pero ya sé que ustedes tienen que soplar las velas. Y... Vale. Sí, pero bueno, inténtenlo el próximo. Sí. El próximo jueves, y ya llamada. Vamos a ver, yo les debo saber de Carlos Rosero entonces. Seguiremos atentos a internet, al correo electrónico. Bueno, pues. Vale, Julián. Saludos a todos allá. Igualmente, salud. Un placer. Okay. Venga, salud. Salud. Molt bé, pues su cosa intervenció, tocant una mica difícil, tots els pals. Per ell és difícil de creure, ha dit en una setmana, sí. Quan hi ha explicat dos col·lectius polítics il·legalitzats en una setmana, en una setmana? O sigui, és que... No, va molt bèstia, és massa. Hem passat de la ratlla però tres pobles. Clar. Bueno, sí que tenia raó que se'ns ha acabat el temps. Sí, vale. Jo només voldria recordar una cosa, a part de lo de la publicació aquesta, doncs que qui vulgui rebre-la, pues que es posi en contacte amb nosaltres des d'aquí, i si no, que la busqui pel carrer, que també la trobarà, sí. Que segurament la setmana que ve seguirem xerrant del tema, i que se'ns ha quedat penjat un dels temes que jo volia parlar, que era un judici al que vam participar ahir, que ja en xerrarem la setmana que ve. Jo també tenia un judici d'aquesta setmana. També. Sí. I no volia despedir el programa sense comentar dues activitats d'agenda. La primera és una història que ens arriba des del Berguedà, que és una marató esportiva en homenatge al Josep Maria i Santa, que és aquest xaval que van assassinar a la Patum de fa uns anys, i bueno, pues una mica la plataforma per la convivència al Berguedà ha organitzat aquesta marató, que el dissabte al Col·legi Santa Eulàlia de Berga podreu participar-hi des de les 9 del matí fins a les 12 de la nit com a màxim, amb tornejos de bàsquet, vòlei, futbol sala, curses d'atletisme, bitlles catalanes i petanca durant tot el dia, trofeus i obsequis per la gent que participi, música, entrepans, begudes, sorteig, ping-pong, bon ambient i ganes de passar-ho bé per la resta, i per qui vulgui més informació a l'adreça maratóesportiva@gmail.com o al número de telèfon 645-995-347, i ens acaben dient el Berguedà no s'atura, juntes farem justícia. Vale, penya, i també pues, una activitat que ja us recomanem més a títol personal, i és la representació teatral amb el títol El flamenco es así, a càrrec del Pelito, que demà divendres i el dissabte i el diumenge podreu gaudir a un teatre que es diu, un petit teatre que es diu Taller 22, al carrer Tapioles número 22, al Poble Sec. Si no m'equivoco, és a partir de les 8, no, de les 9 de la nit, vale? I el preu són 6 lerdos, vale? Temes econòmics al marge, us la recomanem moltíssim, sobretot si us agrada el flamenco i si us agrada l'humor, el bon humor. Vale? I res, pues des d'aquí ja recordar que demà divendres d'11 a 1 i el dilluns d'1 a 3 de la tarda podreu tornar a escoltar repetit aquest programa, i que això és el que ha donat d'ací el Judici a la Justícia d'avui. Vale, que gràcies per estar per aquí, salut i bronca, no abandoneu la lluita, i ahí estamos. Endavant. I la setmana que ve intentarem xerrar dels temes que han quedat pendents. El de Georgia també és veritat, se m'ha oblidat. Per exemple. Correcte. Serà la guerra... I doncs ens deixem amb una cançó dedicada a aquests personatges que estàvem parlant abans de parlar amb el Julián, dels que compren els polítics, banqueros usureros, i els mitjans de comunicació, i és una cançó que es titula Hombres de Respeto, de la Polla Records. Venga, pues vamos allá. Salut. Salut.